rację, układ na zawsze. Faust i konstruktor jak wola i brudno. Nielegalny, hardkorowy projekt, układ atakuje rojem. Każdy chwali swoje, spraw śliryczne naboje i przygotuj swoje, gdyż to jeszcze nie koniec. Braterstwo krwi przepada jak kamfora, przyczyna tego rozgminiona. Dziewczyna opalona jak durawa, brązowa jak heroina, seksowa jak kokaina. Pustki uczyniła w głowie me jak amfetamina. Marihuana od rana kreuje partię mózgu jak partię mięśni. Kreatyna, uliczna doktryna, odszukać i rozpierdolić. Faust, reprezentant woli, skup wysłuch, hardcore boli. Zjednoczone siły, brudna i woli. Utrzymując prawdę, rzucam filozofię jak Sokrates. Zawsze wiem co jest grane, uderzając zgodnie z planem. Blok wschodni wprowadza zamieszanie, zdecydowanie zero błędów. Inspekcja widoku, tandetne imprezy zapewniają spokój, to nie dla mnie. Układ nadaje lokalnie, pal to dostępne, tylko nielegalnie. 9-8, drugi projekt, konstruktor robi swoje, więc nie pytaj, kto przejmuje kontrolę. Będąc w dole bez przerwy, pierdolę wszechobecny biznes. Biorę co jest do wzięcia, Faust i ja mamy trochę pojęcia. Reprezentując układ bez przegięcia, z braku innego zajęcia. Od dawna wiadomo, nie dla nas komercja, o to przecież chodzi i tak brzmi pierwsza lekcja. Nielegalne uliczne techniki, mityczne oddziały mieszają szyki, zapętlona strefa zniszczenia, logicznego przypierdolenia. Wschodni schemat, hardcore się nie zmienia. Nielegalne uliczne techniki, mityczne oddziały mieszają szyki, zapętlona strefa zniszczenia, logicznego przypierdolenia. Wschodni schemat, hardcore się nie zmienia. Skutecznie paranoję, nigdy nie popadam w schemat. Eliminuję bariery, wiem jaki jest temat. Redukuję twój czas, zabezpieczam kanał. 9-8, blok wschodni, rozpoczęty dramat. Operacja destabilizacja, dezaktywacja telefonów. Lokalni MC spadają do domu, nie ma komu robić hardcore'u. Wszystko według wzoru, bez żadnych oporów. Zapomnij o wszystkim i sprawdź co jest teraz. Nowa era, brudno wola, minął rok, jeszcze 100 lat zamknięcia w podziemiu. Nie mówiąc o zagrożeniu, niszczę to co nieważne w moim rozumieniu. Mam własne zasady, szanuję tylko prawdę. Konstruktor z układem był i będzie zawsze 1, 3 razy 9. Blok wschodni i pal, to wiadomo, że warto, więc nie pierdol, sprawdź to. Człowieczy los ubrany w mundury, poznaje wojenne struktury. Okopowe szczury utrzymują linię frontu, układ bastion hardkoru. W każdym masz brata, gdy pełna dulawa. Człowieka ataka, słowo frajera jak lawa. Uliczny survival to nie zabawa, sława to nie hardcore. Przepierdolona sprawa jak odnalezienie świętego Graala. Uliczni wojownicy, styl przetrwania. Dżuma na zawsze, hardkorowy płomień szkuc jak huda lucini. Zakryte cieniem tereny, osaczone przygnębieniem i frustracją projekty jak Benito Mussolini. Jeden cel, jedna droga, oddziały wywiadowcze na zapleczu wroga. Popierdolone schematy jak joga, szklana pogoda. Szyby niebieskie od telewizorów, wola strefa hardkoru. Nielegalne uliczne techniki, mityczne oddziały mieszają szyki, zapętlona strefa zniszczenia, logicznego przypierdolenia. Wschodni schemat, hardcore się nie zmienia. Nielegalne uliczne techniki, mityczne oddziały mieszają szyki, zapętlona strefa zniszczenia, logicznego przypierdolenia. Wschodni schemat, hardcore się nie zmienia.